ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانے والے آدمی کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے خود مسجد کے قرب کی خاطر اپنے گھروں سے مدینہ میں منتقل ہونا چاہا لیکن رسول اللہ نے ہمیں ڈانٹا اور فرمایا مدینہ کے اطراف کو خالی نہ چھوڑو، بے شک مسجد کے پاس رہنے والوں کی بنسبت ہر ایک قدم کے بدلے تمہارے لیے ایک ایک درجے کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 2512، مسند احمد۔